geði. Þá er horfur og sögut kemur heimis garða til, gjaldan verður víti vörum. Viljað óbryðra vinn fær maður aldrei, en mann við ekki. Veistu ef þú vin átt, þannig þú vel trúir, og veist þú af honum gott geta. Geði skastu við þann blanda og gjöfum skipta, bara að finna oft. Ungur var ég forðum, fór ég einn saman, þá var ég villur vegar. Auðugur þóttum er ég amman fann, maður er mannskan. Mildir fræknir menn best lifa, sjaldan sú daga, en ósjafn maður. Hyggir vot vefna, sí

deiner Hasel Pader, Ehren auf dem Quid, Asches Brugan, Greidine Guthaber, Ansat Greie Deor, Wulf und Welde. Neuerth Walmara und this Ierlanda, Afreyerta, Dolches Jephilid, before Anthism swear this Edgem, thus they assedget Betch, Elde Uthwitan, sit an ersten hither, Engle Erd Serxe op becoman, over Prag Primo, Britain a softan, without a wee see das, we are as overcome, Elde Strangwatch.